जगमगाने लगे जगमगाने लगे रास्ते हर गली हर लम्हा जिंदगी हर लम्हा रोशनी हर लम्हा ताजगी हर लम्हा रही हर लम्हा जिंदगी हर लम्हा रोशनी हर लम्हा ताजगी हर लम्हा रही गुरबते दूरियां जिंदगी के निशान मोड़ सारे यहाँ दास्तां दास्तां हर कहानी यहाँ हर कहानी यहाँ एक तेरी एक मेरी हर लम्हा जिंदगी हर लम्हा रोशनी हर लम्हा